Hej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej, żeglujże, hej, żeglujże, całą nockę po morzu. Hej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej, żeglujże, hej, żeglujże. Huczy w koło burt, mężne serce, silna dłoń pokonują morską toń. Żeglarzu, hej, żeglarzu, hej. Maryla Rodowicz, wczesną porą w programie trzecim. Mówiąc wczesną porą, mam na myśli 2 minuty po godzinie 5. I skoro jesteśmy przy takich starszych nagraniach, które odkurzamy, to swego czasu rano jadąc samochodem sam słyszałem redaktora Grabkę, jak przyznawał się, że po latach odkrywał album Krywaniu, Krywaniu z Kaldów i zdziwił się, że wówczas grano tak awangardową muzykę. Sięgnął po, za co byłem mu bardzo wdzięczny, po utwory mniej znane, ale u nas w klubie folkowym ten sztandarowy. A to z tego powodu, że chyba najbardziej folkowy z nich wszystkich, no w sposób ewidentny. A jeśli chodzi o Skaldów, to polska odmiana Fairport Convention, angielskiej formacji, która z kolei przełożyła na europejskie realia to, co działo się w Stanach Zjednoczonych i na co wpadli tamtejsi muzycy z Jefferson Airplane. A zatem takie, no nie powiem, że popłuczyny, bo któż tak mógłby powiedzieć o Skaldach. To nasza polska ścieżka w stronę folk rocka. Ćwierć wieku więcej, pół wieku chyba nawet, już mają te nagrania, a wydaje mi się, że w ogóle się nie zestarzały. 17 minut, w związku z tym, jeżeli Państwo mają jakieś zajęcia i krzątają się po domu, to proszę się nie krępować, nastawić głośniej, bo to sprzed lat. Skaldowie i Krywaniu, Krywaniu. Thank you. Thank you. Skaldowie, wczesną porą muzyka, którą zawdzięczamy redaktorowi Grabkowi, bo młodość przejeździł na rowerze i nie zapoznał się swego czasu z płytą progresywno-folkową Skaldów i prezentował ją ostatnio na antenie, odkrywając ją razem z państwem, a przyznam się szczerze, że i mi ją przypomniał, za co jestem mu doprawdy wdzięczny. Ale mówiłem o kulturotwórczej roli radia i chciałbym nawiązać do tego wątku, bo swego czasu pytałem kolegę dziennikarza muzycznego o różne rzeczy i on w końcu wyznał mi, że uczył się muzyki z listy przebojów. A następnie zdziwił mnie i zaskoczył pytaniem, czy wiem, jaka muzyka jest na liście przebojów. I tu jako muzykolog muszę powiedzieć, że okazałem się kompletną niewiedzą. Więc mi powiedział z dobrotliwym uśmiechem: współczesna. A zatem, skoro zacząłem uczyć się od 1998 roku, to znam muzykę tylko od tej daty do dzisiaj. I wydaje mi się, że te słowa powinny nas uczulić na to, że nauka muzyki, a historii muzyki w szczególności, jakoś chyba w Polsce, powiem kolokwialnie, leży i wielka w tym rola radia właśnie, by coś z tym zrobić, by odkrywać stare rzeczy i pokazywać, że nowe pokolenie nie przyszło tutaj z kosmosu, nie zjawiło się znikąd, tylko już pewne rzeczy były. Będziemy starali się tę historię państwu przybliżać, w związku z tym, jeżeli państwo są gotowi, to proszę pozostać dzisiaj dzień cały z programem trzecim. A jeśli chodzi o dzień cały, to słońce, Polska wita słońce w Suwałkach w 2 minuty przed godziną czwartą, a najpóźniej słońce pojawia się w Jeleniej Górze, 4:46. Jeśli chodzi o ten krywań, o którym śpiewali Skaldowie, to w Zakopanem dzisiaj dzień będzie trwał tylko 16 godzin i 12 minut, we Władysławowie o godzinę i parę minut dłużej. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś wybrał morze na wakacje, to chyba na tym wygrał. Co do słońca i jego zachodu, Rzeszów 20:45 i Świnoujście 21:38. Takie rzeczy. A u nas jeszcze jeden odkurzony przebój i tym razem znowu folkowy wątek. Zastąpił noc, powietrze świeże jak po górze. Więc o co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień tręt i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Państwo piszą jeszcze o skaldach. Ja ze skaldami byłem trochę na bagier i tylko płytę całą Jesteś w skowronkach zawsze uważałem za genialną. Myślę, że gdyby w tamtych latach byli i grali na tak zwanym zachodzie, dotąd nucono by piosenki z tej płyty. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pozdrawia wszystkich pan Zbyszek. No, skaldowie w Polsce i w Stanach działali przez lat wiele. Ale myślę, że nawet jeżeli cały świat nie nuci piosenek skaldów, to uczucia, jakim darzą ich u nas w kraju melomani, wszystko im oddaję. Sam byłem świadkiem koncertu po latach w Stierniewicach. Nie na takim dużym festiwalu, ale jednak publiczność w wieku kilkunastu lat śpiewała razem z zespołem ich największe przeboje. O tym mógłby pomarzyć chyba każdy artysta. 2+1 zespół jak najbardziej folkowy, który święcił triumfy swego czasu nie tylko w Polsce, ale również i na przykład w bratnim NRD o ZSRR, już nie mówiąc. Zespół nie istnieje, ale NRD i ZSRR tym bardziej. Na początku, prezentując polskich dinozaurów, sięgnęliśmy również i po współczesny polski rap. I Państwu się podobał. W związku z tym ośmielony tą reakcją, pomyślałem sobie, a czemu nie? Szliśmy sobie kiedyś z panią na wycieczkę. Pani mówi do nas, weźcie swoje śpiworki. A tak jeden Jasiu mówi, ja nie wezmę. Ja mu mówię, weź, on na to nie ma mowy. I tak idziemy, idziemy z tą panią, idziemy tam do lasu, a tam co? Nocujemy. I co? I ten kolega wyjął nic. To znaczy nie miał już żadnego śpiworka i strasznie płakał, bo nie miał. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Mógł wziąć śpiworek. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Innym razem taki mój kolega mówi, że on musiał się odchudzać. Ja mu mówię, uważaj na takie małe ciasteczka. One wchodzą i wskakują do środka. On mówi, tam małe ciasteczka. Co mi może zrobić takie małe ciasteczko? Ja mówię mu, żeby lepiej uważał. I tak mija czas, tak mija, mija. Ja lubię jak mija, bo tam on tak lubi. I nagle patrzę, on taki duży. On mówi, co się stało? On mówi, dwa ciasteczka przyszły do mnie. Później trzecie i czwarte. I piąte i później mi się pomyliło ile i je zjadłem chyba za dużo i później leżał tak sobie na plaży i przyszło Greenpeace, chwyciło go za nogę i ciągnie i mówi, chodź, chodź wielorybie, nie umieraj. On mówi, przepraszam, nie jestem wielorybem. A oni, każdy wieloryb tak mówi. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, mógł nieść ciasteczek. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Siedzę sobie tam w Zielonej Górze, tak siedzę sobie, siedzę, właściwie sobie siedzę i nagle telefon, a że jestem bystry, szybciutko odebrałem, powiedziałem halo. I tam taki głos mówi, panie Grzegorzu, tutaj jest takie HBO, proszę przyjeżdżać i natychmiast występować. Ja tak myślę sobie, HBO, mówię, no co, pojadę, pewnie będzie fajnie. Tak jadę, jadę, przyjeżdżam tutaj, występuję i co? I faktycznie jest fajnie, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, jest fajnie, bo tupią. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Jeżeli pan Grzegorz zastał państwa w kuchni, to przestrzegamy przed ciasteczkami. 29 minut zaledwie do godziny 6. Słuchamy polskich evergreenów i różnej muzyki okołofolkowej. Zespół, który objawił się jakiś czas temu i w sposób jak najbardziej twórczy nawiązuje do Stanisława Grzesiuka i jego tradycji. Hańba. Okno złocistym promykiem. Budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Thank you. sam pogodny, lekki jak mała ptaszyna. W cichym mieszkaniu na Chłodnej czeka drukarska maszyna. Odbijam sobie, odbijam zielone dolarki śliczne, komunistyczną bibułę, koszulki pornograficzne. Okrzykiem. Bogu, ludzkości, ojczyźnie. Z antypaństwowym okrzykiem. Hańba. Wielkie odkrycie lat ostatnich, zespół, który przebojem zyskał miejsce nie tylko na polskiej scenie, ale również zyskał wiele zainteresowania u światowych krytyków. Muzyka, która nawiązuje do lat 20., lat 30. i nurza się w warszawskim folklorze, a w zasadzie już nawet w warszawskiej rzeczywistości. Kto czytał chociażby Króla Stefana Twardocha, może odnaleźć w muzyce Hańby ścieżkę dźwiękową do takiego opowiadania. Opowieść o Warszawie, o Polsce, o tamtejszych czasach bez pudru i bez makijażu. Nie wszystkim być może się to spodoba, ale jakiś głos w odczytywaniu naszej historii to jest. Zespół jak najbardziej punkowy, folkowy, w przepoconych robociarskich podkoszulkach i w maciejówkach na bakier. I taka też jego muzyka. Wyjątkowo niesalonowa. Hańba u nas 19 minut do godziny 6, a zatem czas pędzi. Nowy dzień wstaje, patrzę, otworzyłem okno na Myśliwieckiej i widzę, że jest rześko i słonecznie. A zatem zapowiada się dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, to nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj o solenizantach. Dzisiaj imieniny obchodzą, uwaga, Argemir, Eckart, Heraklides, Heron, Jakert, Leon, Leona, Lubomir, Marcela, Paweł, Plutarch, Seren, Serena, Wincencja, Wincenta, Wincentyna i Zbrosław. Pytałem się swego czasu, czy państwo obchodzą imieniny jeszcze. Mówili, że nie, że raczej skłaniają się ku obchodzeniu urodzin. No ale gdy słyszę takie imiona, to w zasadzie zastanawiam się, czy jeszcze ktoś faktycznie takie nosi i czy jest sens obchodzenia imienin właśnie. Jeżeli zastaliśmy kogoś o tym wdzięcznym imieniu, wymienionym w tej kolekcji, to kłaniamy mu się w pas i życzymy wszystkiego najlepszego i pozostania dzień cały z programem trzecim. A u nas do życzeń dołączamy stosowną piosenkę. I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it. she brings me down. Oh, I put a spell on you because you're mine. I'm yours right now. I put a spell on you because you're mine. Spojrzałem na zegar i wprowadziłem państwo w błąd. Ci z państwa, którzy usłyszeli, pogonili do drzwi, bo czas ich gonił, mogą jeszcze spokojnie posiedzieć w domu, bo dopiero teraz jest za 19:06. W programie trzecim znowu sięgamy do kalendarza i jeśli chodzi o ciekawe rzeczy, które działy się w historii właśnie dzisiaj, 28 czerwca, to w 1834 roku w Paryżu ukazał się pierwodruk Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a to informacja dla wszystkich psiarzy. W 1859 w Newcastle upon Tyne, czyli na granicy Anglii i Szkocji, odbyła się pierwsza w historii wystawa psów rasowych. Anglia, Jeff Beck i w klubie folkowym Tacie Coś. Ronnie Barker's here. Hey, oh, sorry, the other guy's in here. Ladies and gentlemen, the very wonderful Imogen Heap. Emotionless this city lies. Cruel it is, it clouds my eyes. The dark shades on my day, I live inside this place. I see only what I wanna see. I'll be only who I wanna be. Da-de-da-de, da-de-da-de. My blanket covers me, yeah. Now as a youth, a man I was body pop, breaking on the line. Cheated in my line for a tie and a biro. And I used to stand in line as I could sell my gyro. Now my ends are meeting in the best way that I don't got it. And the beast that goes boom. The music I consume to escape the doom and gloom. The beats and melodies keep realities at bay. But what happens when the Rex gun starts to fade away? Alone within myself again, I try to fill away my pain. Above the concrete fields below, there you are, wanna go. I see only what I wanna see. I'll be only who I wanna be. Da-de-da-de, da-de-da-de. My blanket covers me, covers me, covers me, covers me. Wouldn't be. I see only what I wanna see. Da-da-da-da. I'll be only who I wanna be. La-de-da-de, la-de. My blanket covers me. La la la. Państwo donoszą z różnych stron Polski, że tak jak pół redaktor otwierają okna i balkony i to prawda. U Państwa również jest chorzo i świeżo, a co do hańby, pan Paweł pisze, że Iggy Pop puszczał ten zespół u siebie w radiu i jeszcze Trupa Trupa i Zamilską, a zatem nie mylił się pół redaktor mówiąc, że to nasz zespół eksportowy. A swoją drogą pomyślałem, że mógłby nas reprezentować na Eurowizji, a potem przyszła refleksja, że być może nie jest to najlepsze miejsce i warto by było stworzyć takie, w którym zespoły z różnych krajów prezentowałyby muzykę podobną. Festiwal chociażby imienia Antoniego Cani. Muzyki jak najbardziej prawdziwej. Jeżeli ktoś podchwyci pomysł, jestem w stanie naprawdę pomóc na tyle, ile się da. 11 minut i będzie godzina 6, a my tymczasem szybko do Meksykoliasa. Oh, A państwo przypominają, że pan Józek to nie hodowca psów, tylko kur i że dzisiaj odleciał. Młodość i rutyna razem w klubie u Roniego Scotta, to a propos Jeffa Becka i Morgan Heap. Jeśli zaś chodzi o nasze wydarzenia muzyczne, to przypomnę, że śpiewały damy, które z folkiem są związane mniej lub bardziej i na zakończenie Beata Bartelik, przez lata śpiewaczka, która talent użyczyła takim formacjom jak Krewni Znajomi Królika, Smaglersi czy Szela. Formacje folkowe, ale starszaki pamiętają jej wyczyn na festiwalu w Opolu i drugą bodajże nagrodę na festiwalu, którą wyśpiewała z piosenką, no właśnie taką mało pobudkową. Ale przypominamy, sen na pogodne dni. Marta Bartelik z Trójmiasta, a jeżeli ktoś jest w okolicach, to przypomnę nieśmiało, że 2 i 3 lipca właśnie tam w Gdyni, Gdynia Kolibki, odbędzie się po raz kolejny festiwal Globaltika. To jedno z najpiękniejszych świąt muzyki świata. W tym roku sami polscy wykonawcy, ale festiwal zazwyczaj jest przepiękny i wydaje mi się, że i w tej odsłonie będzie niepowtarzalny. Zapraszam w imieniu organizatorów Państwa na tę imprezę, a teraz już tradycyjnie, jeszcze przypominając o osobliwościach muzycznych z wtorku na środę, porzucam Państwa w dobrym towarzystwie. Good old acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgotten, days of old lang syne. For old lang syne, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. From the tomb's a doleful sound, mine ears attend the cry. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie.